akone na waye mumani dani kisema yoka mongongo na iya mawa eko bina yuna musika. Dani kisema mwana mangwanza imelaka na ngoto kontenga na bika na kukukate mapasi anga basusi yukilanga wayodie pembayo zali kukagilanga temotema. Dani kisema imelaka na ngoto kontenga na bika na kukukate mapasi anga basusi yukilanga wayodie pembayo zali kukagilanga temotema. Dani kisema Papa na rani na kosena na tonga na.